بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ. نفسانی خواہشات کی پیروی دنیا و آخرت کی بہت ساری بلاؤں کا سبب ہے اور اس کی مخالفت بہت ساری بھلائیوں کا ضامن. ایسے لوگ جو نفسانی خواہشات کے جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں اس سے آزادی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی توفیق پھر بندے کی ہمت اور عزیمت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. زیر نظر رسالہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے افادات علمیہ میں سے ہے، جس کے اندر خواہشات کے دام فریب میں گرفتار لوگوں کے لیے انتہائی مؤثر، دلکش اور شگفتہ اسلوب میں 50 علاج تجویز کیے گئے ہیں. علامہ کا نام لے لینا ہی کسی تحریر کی قیمت و افادیت بتلانے کے لیے کافی ہے. اردو داں طبقے کے استفادے کے لیے اسے اردو کے قالب میں منتقل کیا گیا ہے. نیز موضوع کی تفہیم و تسہیل کے خاطر عناوین کا اضافہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم زیر نظر رسالے کے مؤلف، مترجم اور اس کی نشر و اشاعت میں معاون تمام افراد کو جزائے خیر سے نوازے. آمین. دعا گو عبدالحادی عبدالخالق مدنی.